holder smølferne stor julefest. Det myldrer for hver en smølf er med som gæst. Og foran hver smølf er et stort julefald. Vi smølfer, vi elsker jo god julemand. Og salen er pyntet til festen i dag. Det flyder med knæks og med smølfjulebag. Stemningen altid i top. Orkestret er klar, og så spilles der op. Og knæben smølf der ellers altid er vred. Han rejser sig op og siger: jeg vil være med. Der danses i ring, alle synger og ler. Og gammel smølf syger: jeg kan ikke mere. Men smølferne griner og farer afsted. For nu er det jul, så skal alle være med. Nu er der fest, smølfjulefest. Og der skal danses til festens danses. Fest, smølfjulefest. Alle er glade, for nu er der fest. Smølfernes juletræ stråler så smukt. Stearinlys og grængear den herligste lugt. Og smølferne danser om træet i ring. Hvor stabler af gaver er anbragt omkring. Se, her er en lille smølf krøbet i skjul. Nu kigger han frem og siger: nu er det. De fester og danser, og timerne går, for alle har ventet på julen i år. Nu er der fest, smølf julefest, og der skal danses, til festens danses. Fest, smølf julefest, alle er glade, for nu er der fest, fest, smølf julefest, og der skal danses til festen, danses, fest, fest, smølf julefest.